isubirishe nafsi yako, ivumilishe nafsi yako kuwa pamoja na wale ambao wanamuomba Mola wao, wanamuabudu Allah tabaraka wa taala asubuhi na jioni, watu walioshikamana na dini pasina kuziangalia hali zao ni matajiri au ni maskini, lakini ni watu walioshikamana sawasawa kwenye dini. Mtume anakatazwa na Allah asijiweke nao mbali, na hawa ni masahaba na yeye ni mtume. Kuachana nao, Allah anamfahamisha kuwa kutakuwa na madhara. Anakatazwa asikae mbali na watu hawa, watu ambao wanamdhukuru Allah asubuhi na jioni. Wala ta'du aynaka anhum, na wala usigeuze macho yako kwa watu hawa, ukatazama na kuangalia wale waliofunguliwa katika dunia na wanashughulishwa na dunia, hawana haja na dini. Turidu zinata alhayati dunia, ukiwa unataka maisha ya dunia, ukaacha kukaa karibu na watu wa dini, ukaacha kukaa karibu na sunna, ukaangalia watu, ukashughulishwa na maisha na ukawa hauna habari na dini. Turidu zinata alhayati dunia. Allah akamwambia mtume, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, na wala usimtii yule ambaye umeghafilishwa moyo wake kunako kumkumbuka Allah tabaraka wa taala. Hataki dini, hana habari na dini, usiwe karibu na mtu huyo, usifanye urafiki naye, usimsikilize na wala usimtii katika ushauri wake. Kwa nini? Kwa sababu mtu atakapojiweka mbali na ukumbusho wa Allah, hatakuwa na la kufuata ila matamanio ya nafsi yake. Wattaba hawahu wa kana amruhu furta, na mambo yake yote ni mambo ya hovyo, hana jambo zuri linalomfurahisha Allah hata moja. Ikiwa mtume anakatazwa kujiweka mbali na watu wa dini, na hawa waliokuwa wakizungumzwa katika aya hii ni masahaba ambao walisilimu mwanzo na hali zao zilikuwa duni, na Makuraishi ambao ni watu wa mjini, wazawa, waheshimiwa, wenye dunia yao, wanataka Muhammad awaelekee wao, Muhammad akae na wao, asiwachanganye watu waheshimiwa na wasiokuwa waheshimiwa. Asichanganye Muhammad kukaa na watu watukufu alafu akakaa na watu madhalili kama kina Bilali, kina Ammar na wengine. Mtume akataka kuwasikiliza, lakini lengo lake akidhania kheri kwamba atakapokuwa anawasikiliza wale watu wamewatengea muda akakaa nao katika vikao maalum, wataingia katika dini. Allah akamkataza tabia hii. Dini yetu haina mambo kama haya, haina vikao vya siri na baadhi ya watu kwa sababu ya heshima zao. Wote watakiwa wana subira katika dini, na wote wakae pamoja wanajifunze dini. Akakatazwa mtume, akasubiri, akabakia na wale wale, na dini ikapata nguvu. Sasa na sisi tumeupata Uislamu kutoka kwa wazee wetu, wakatusomesha, wakatulea, jazakumullahu khaira. Sasa tunakuja kujua kwamba ule tulolelewa na wazee wetu na tulosomeshwa na walimu zetu tangu sio. Tutakuja kuletewa Uislamu sahihi, uko tofauti na wazee wetu na walimu zetu waliotufundisha mwanzo. Kukaa kwenye Uislamu huu wa ugeni kunataka subra. Usipokuwa na subra, utaendelea kuwa unasema mimi naipenda sunna lakini ndefu huziwezi, mimi naipenda sunna lakini suruali kumuuza huachi, mimi napenda sunna lakini kulala kwenye matanga hautoacha, sunna yako itabaki mdomoni, alafu haitakuwa na faida na wewe. Abdullah ibn Mubarak ana maneno yake anasema rahimahullah ta'ala, i'lam akhi almuslim anna alyawma anna almaut karamata likulli muslimin laqiya Allah ala sunna. Fahamu ndugu yangu muislamu kwamba leo hii wewe ukafa, basi kifo chako kitakuwa na heshima kubwa sana mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, pale utakutana na Allah ukiwa kwenye sunna. Kufa ukiwa ni mtu wa sunna, usife ukaje kuwa unakufa ni mtu wa bid'a, wala usife ukaje kufa ni mtu wa ahawa unaifuata matamanio ya nafsi yako. Ametuamrisha Allah ndani ya Qur'an tumuombe atuongoze na atuthibitishe katika kila swala zetu katika sirata mustaqima. Sote twasema ihdina sirata almustaqim, Allah tuongoze na ututhibitishe katika njia iliyonyooka, katika dini, dini ya Uislamu, matendo ya dini ya Uislamu ambayo imesimama kwenye kitabu na sunna. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao, wale walio katika sirata almustaqima ndio walioneemeshwa na Allah. Kina nani walioneemeshwa na Allah? Amewataja Allah walioneemesha: annabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin, kama alivyosema katika surati al-An'am, katika surati an-Nisa, waman yuti'i Allah war rasul, na yule atakayemtii Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim, huyo atakuwa pamoja siku ya kiyama na wale walioneemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala. أن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هناك منبي نوكولي نما شهيدي نواجه وليقوى ويما وحسن أولئك رفيقا أكتنجنيز أوسيان مزور نورفيقنا هاو فيلي وليقوى هاو نوالي وكوهيبو ukasubirisha nafsi yako katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaisubirisha nafsi yako katika taa, katika kufuata manhaji ya masahaba mpaka mauti yakakukuta katika hali hiyo, kuwa na subira katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ukutwe na umauti ukiwa katika hali hiyo, na hali za ulimwengu zisikuhuri zikakudanganya, mbona hawa wanaonekana ni wachache na mbona hawa wanaonekana ni wengi, kama ingekuwa hii ndio haki basi wengi wangeifuata, mbona hawa wengi wanaonekana wanafanya hivi na wachache wanafanya hivi? Hiyo sio mizani ya haki. Haki haipimwi kwa wingi wa watu, batili ndio inapimwa kwa wingi wa watu. Wa qalilu min ibadi yashkuru, na ni wachache katika waja wa Allah wenye kushukuru, na wewe kuwa katika hao wachache wenye kumshukuru Allah. Wakadumu katika taa ya Allah, wakasimama katika dini yao, wakajifundisha dini yao, wakafuatilia mwongozo wa dini yao, wakasimama pale aliposimama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na waliposimama masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu uliokuwa sahihi kama aliposema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wal hadith akhrajahu al Imam Muslim min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Rasulullah bada al Islam ghariba, uislamu ulianza mgeni. Maana yake ulianza uislamu kwa watu mmoja mmoja, kwa watu wachache, na kila aliyopokea Uislamu kipindi cha mwanzo akawa mgeni, familia zikawatenga watu, jamii zikawatenga watu, watu wakaadhibiwa na wakateswa kwa sababu ya Uislamu. Tumesema wasayaudu ghariba kama badaa, na utarejea kuwa mgeni kama ulivyoanza. Vipi utakuwa mgeni kama ulivyoanza wakati Waislamu wanaongezeka? Mafundisho ya Uislamu yatapotea, sunna ya Mtume itapotea, watu watatoka kwenye sunna watakwenda kwenye mazoea, dini yao itakuwa ni ile waloikuta kwa wazee wao, sio dini ile iliyofundishwa na Mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Sasa kipindi kama hiki ni lazima mtu awe na subra katika sunna, isubirishe nafsi yako, ivumilishe nafsi yako, dumu katika durus, fuatilia dini yako, jifundishe dini yako kwa dalili, na yafanye mambo yako ya ibada kwa dalili, sio kwa sababu watu wengi wanafanya, na sio kwa sababu tangu zamani ulikuwa ukifanya. La, amefundisha Mtume, amekataza Mtume, na wewe unafuata hivyo. Alifanya, unafanya. Aliacha, unawacha. Tambua pia kuacha katika sunna. Sio mpaka umwambie mtu nipe dalili ya kukataza. Dalili ya kufanya umeitoa wapi? Mpaka upewe ya kukataza. Maka huruhusiwi kufanya bila dalili. Kwa dini yako ijalie kuwa ni dini yenye mashiko, ina thamani. Usimpi shekhe ya kushikia dini yako. Kama ambavyo haujampa pesa shekhe ya kushikie dini yako, pia usimpe ya kushikie. Mwambie akufundishe dini yako, sio kushikie dini yako. Dini yako shika mwenyewe, ni rasilimali kubwa amekupa Allah tabaraka wa taala. Usipoifahamini ukaijua, hautaweza kuihifadhi. Na Allah anakutaka ufe ukiwa Muislamu. Utakufaje ukiwa Muislamu wakati haujui? Allah anatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife ila mhakikishe mnakufa mkiwa Waislamu. Unakufaje ukiwa Muislamu wakati haujui Uislamu? Mke wako haujui Uislamu, mtoto wako haujui Uislamu, wewe mwenyewe hujui Uislamu, unakufaje Muislamu? Lazima lipatikane jawabu kabla hujakutana na Mola wako. Masahaba walikaa chini ya Mtume wakajifundisha Uislamu, wakaujua, wakauhifadhi, wakautunza, na wakafahamu hakuna chenye thamani kama Uislamu, na hawakuwa tayari chochote au lolote katika mambo yao ya dini kupoteza na kuharibu kwa chochote cha dunia. Dhakara al-Imamu al-Hafi Ibn Hajar al-Asqalani fi al-Isaba rahimahullahu ta'ala عن أبي رافع قال وجه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة السهمي. أمتاج خبره الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة kutoka kwa Abi Rafi' anasema Umar ibn al-Khattab alipeleka jeshi katika nchi ya Roma, na katika lile jeshi palikuwa na mtu aitwa Abdullah ibn Hudhafa as-Sahami, kijana aliyeleleka katika madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfalme wa Roma katuwa jeshi na Umar ibn al-Khattabi katuwa jeshi, faasaruhu, wakamteka huyu sahaba na wenzake. Walipomteka huyu sahaba na wenzake, faqala lahu malik ar-Rum, mfalme wa Roma akamwambia Abdullah ibn Hudhafa as-Sahm, tanassar usharikuka fi mulki, ingia kwenye Ukristo, takushirikisha katika utawala wangu. Ingia kwenye Ukristo, nikushirikishe kwenye utawala. ingekuwa dhana kama za wanaharakati wetu wa leo wasema unaweza kukubali alafu ukishakaa kwenye ile mansab ushakuwa wewe ndio mfalme afu unageuza nchi unakuwa ya Kiislamu. Kwa sababu leo tutaingia kwenye demokrasia tukishakaa Ikulu tutaigeuza Tanzania itakuwa dola ya Kiislamu. Zana kutufu. Abdullahi akamwambia, anaambiwa na mfalme aingie kwenye unaswara, kwenye Ukristo, atashirikishwa kwenye madaraka katika utawala. Faaba, akakataa. Faamara bihi fasulida, mfalme akamrisha asulubiwe, kafungwa katika nguzo. Wa amara biramyihi bisihami falam yajza, mfalme akaamrisha awe akifanya mishale kwa kutishwa, walengaji wa mishale wanarusha mishale, labda ataogopa atakubali kuwa Mkristo. Haikuwezekana. Fa unzila, akashushwa katika zile nguzo zilizokuwa mifungwa. Mfalme وامر بقدر فسد فيها الماء واغلي عليه, akaamrisha ichukuliwe sufuria kubwa sana ikajazwa maji yakachemka sana. وامر بالقاء اسير فيها فاذا عظامه تلوح, akaamrisha ili kuangalia kama yale maji yamechemka achukuliwe mateka mmoja aingizwe katika ile sufuria. Akakamatwa mateka wa Kiislamu akaingizwa katika ile sufuria. Fa idha idhamu taluth, mifupa na nyama vinaachana pamoja, nyama inanguka kwa maji yalivyokuwa makali kwenye mifupa yake, mtu anakufa kifo kibaya sana, lakini ndio anapimiwa kama maji yamechemka au bado. Maji haya yamemkusudia huyu aliyokataa kuwa Mkristo. Wa amara bilqaihi illam yatanassar, mfalme akaamrisha na huyo naye aingizwe katika hiyo sufuria ikiwa atakataa kuwa Mkristo. Falamma dhahabu bihi baka, askari walipomkamata Abdullah ibn Hudhafa wanda kumuingiza katika sufuria akaanza kulia. Qala rudduhu, mfalme akamwambia mrudisheni. Akarudishwa. Faqala lahu lima bakaita, akamwambia haya kwa nini unalia, tumekwambia uwe Mkristo umekataa, sasa tunakuchoma moto hapa, unaanza kulia, kitu gani kinakuliza? Akamwambia tamannaitu annali mi'atu nafsi tulqa hakadha fi an-nar, mimi nalia na Allah sili na wewe wala askari wako wala yusufia yako ya maji yaliyochemka kwa kiasi kinachotisha kama hiyo. Hapana, hilo halinilizi mimi, linaloniliza mimi natamani niwe na nafsi 100, nafsi hizo ziingizwe katika sufuria hiyo ife moja baada nyingine kama kifo hicho, ikifika ile ya 100 ndio na mimi nife moja kwa moja. Sasa mimi niko na nafsi moja, wewe kaniingiza humo shakufa mara moja, mimi sipendi kufa kifo kama hicho, ndio nalia. Hao mililiwa, wewe hujaambiwa atakuwa kwenye sufuria, wewe waambiwa ongezewa posho, wewe hujaambiwa utafukuzwa kazi, wewe umeambiwa utahamishwa kitengo. Basi uoga utoka wapi wa maisha? Hawa waliujua Uislamu na thamani yake. Mfalme akamwambia qabbil ra'si wa ana ukhalli anka, nibusu kichwa changu nami nitakuacha huru uende zako. Akakataa. Akamwambia siwezi kukubusu kichwa chako wewe kafiri, kwa hivyo hapana, lakini nitakubusu wa an jamii usara almuslimin, ikiwa utakubali kuacha huru hawa mateka waislamu uliowakamata, mimi nitakubusu wewe kichwa chako kwa heshima ya hawa waislamu wawe huru warudi wakamwabudu mula wao kwa salama, sababu kichwa chako hakina thamani ya kubusiwa na mdomo wangu. Ila hawa waislamu wana thamani, niko tayari kukubusu kawaacha huru hawa. Ukikubali hilo nitakubusu, haukukubali hilo endelea na majukumu yako uliopanga kuyafanya. Qala na'am, mfalme akasema ndiyo nimekubali. Faqabbala ra'sah, akambusu kichwa chake. Fakhalla anhu, na yeye yule mfalme akawaacha huru. Faqadima ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akaondoka Abdullah ibn Hudhafa na wenzake wakafika Madina kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Faqama Umar faqabbala ra'sa, Umar naye akasimama akambusu Abdullah ibn Hudhafa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ahbabi al-kiram, tunaishi katika ulimwengu kwa muda, ikiwa miaka 100, 200 na 300 na wachache wenye kufika huko, lakini tunaondokaje kurejea kwa Mola wetu? Tunakufa tukiwa na hali gani? Tulianza Ramadhani moja na leo sote ni mashahidi kwamba tunaumaliza mwezi muda si mrefu. Tumerejea kiasi gani kwa Allah tabarak wa taala? Na dini yetu tumejifunza kwa kiasi gani? Lakini nafsi zetu zimeelekea kwa kipimo gani kwa Allah? Kila mmoja akae chini na aiangalie nafsi yake. Mwezi wa kheri unaondoka na kheri hazijafanyika, na kama zimefanyika kwa udhaifu wa hali ya juu. Uislamu ni thamani kubwa kwetu sisi. Kuwa na subra ndani ya Uislamu ni kitu kikubwa sana katika maisha yetu. Lakini Uislamu sio kuwa na sunna faida yake ni ndogo sana. Kwa sababu Uislamu sio kuwa na sunna hauna salama na moto. Utaingizwa motoni kadri ya mikhalafa yako ya sunna. Ndio maana heshima ya Muislamu ni kufa katika sunna. Jitahidi na uilazimishe nafsi yako kukaa kwenye sunna. Isbir nafsaka ala sunna. Asema al-Imam al-Awza'i, isubirishe nafsi yako, ivumilishe katika taa, kuendea maasi, katika mitihani inayokukuta na mabalaa mbalimbali ya maradhi na maudhi ya watu. Isubirishe nafsi yako kwenye sunna. Waqif haythu waqafa al-qawm, na usimame pale waliposimama watu masahaba wa Mtume. Waqul bima qalu, sema yale waliyosema wao. Wasluk sabila salafika salih, ipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasahu kama wasi'ahu, utapata yatakufaa yale uliyofaa wao. Uislamu lazima tuwe na uchungu na dini yetu, tuisome dini yetu na tuisomeshe dini yetu, na kila mmoja hakikishe anaihudumia dini hii kwa mali yake na nguvu zake na ilmu yake na wakati wake. Hakuna chenye thamani kama dini hii. Ukimwangalia Abdullah ibn Hudhafa, alikuwa katika mansab kubwa, daraja ya hali ya juu sana ya kupewa utawala na mfalme wa Roma. Na wanasema ahli ilmi, mfalme yule wa Roma alishapata habari kutoka kwa wazee wake waliokuwa wakitawala kwamba katika watu wa maajabu duniani ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawa ana hamu, atawaona vipi hawa? Ndio akaamrisha askari wake wakipambana na Waislamu basi wajitahidi kuwateka, huenda wakampata mmoja katika masahaba ajiwe tu. Kwa maana ni watu ambao dunia hii sio lengo lao la kuletwa. Dunia wanaitumia kutafutia akhera yao, na dunia hawaitumii kuiharibu akhera yao. Sasa sisi ndugu zanguni, tunajifunza kiasi gani dini hii ili tuweze kuitetea na kuisaidia? Na wala haitatosha ule uchungu tu kwamba ukisikia mtu kukujulia msahabu unapanda jazba. Hapana, wewe na Mola wako mko vipi? Mnakutanaje? Mnakutana wewe na Mola wako yuko radhi na wewe? mtume wake aliyekuletea mafundisho, mafundisho yake umepokea, mangapi umekhali na lini utaacha? Hakuna sunna kama hakuna dini, na hakuna dini kama hakuna sunna. Al-Imam Abdullah ibn Dilan alisema yadhhab balaghani anna awwal dhahab din tarku sunna, nimefikiwa na elimu kwa walionitangulia cha kwanza kupotea katika dini ni watu kuacha sunna. Vile watu wanaacha sunna ndivyo watu wanatoka kwenye dini. Yadhhabu dinu sunnata sunna, itapotea dini katika maisha ya watu kwa kupotea sunna baada ya sunna nyingine. Kama yadhhabu al-habu wa taqwa, kama kamba inavyoisha uzi mmoja baada ya uzi mwingine. Kwa hiyo wewe unapokuwa unarudi nyuma katika sunna, ima ushaijua hautaki kufanyia kazi, ima umeshaisoma hautaki kuifundisha, ima unafundisha na hautaki kuhimiza, ima unafanyia kazi unavyotaka wewe, basi elewa kwamba ule kuififiza kwa sunna na kuishusha kwa sunna na kutoitangaza kwa sunna ndio unavyoiharibu dini na ndivyo unavyoipoteza dini. Kila mmoja ajitahidi kunyanyua Uislamu kwa pesa zake na nguvu zake na ilmu yake na maisha yake. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala sisi na familia zetu, atuongoze katika haki na tuwezeshe kuifuata na atufishe katika Uislamu na sunna. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.